Thank you.

למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Thank you.

BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ו-BLT Back to back Back to back Back to back Back to back Yeah.

Yeah.